فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو شکست دے دی. کنہوں نے؟ مسلمانوں نے کافروں کو، طالوت کے لشکر نے جالوت اور اس کے لشکر کو. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جو آگے چل کر بہت بڑے پیغمبر اور بادشاہ بنے. یہ اس وقت طالوت کے لشکر میں ایک معمولی سپاہی تھے، اور انہوں نے جالوت جیسے دشمن کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی، یعنی اس واقعے کے بعد، کیونکہ وہ تمام اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا ہو گئے، یعنی ایک ہیرو کی طرح ابھرے. والحکمت، اور حکمت بھی عطا کی تھی ان کو، اور حکمت سے مراد یہاں نبوت، ملک سے مراد بادشاہت اور حکمت سے مراد نبوت. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور آپ کو تعلیم دی اس میں سے جو بھی اللہ نے چاہی، یعنی جنگی تدابیر وغیرہ، لوہے کو پگھلانے اور لوہے کو کام میں لانے کی صلاحیت اور طاقت اور علم. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہاں اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کیا جا رہا ہے. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا، کس گروہ کو کس کے ذریعے ہٹا دیا؟ جالوت اور اس کے لشکر کو، طالوت اور اس کے لشکر کے ذریعے، جو کہ کمزور تھا، تعداد میں کم تھا. جالوت اور اس کا لشکر بہت مضبوط تھا، لیکن اللہ کا اذن کیا ہے کہ بسا اوقات کمزور لوگ اپنے سے کئی گنا بڑے طاقتور لوگوں کو شکست دے دیں. اسی میں دنیا والوں کی بھلائی ہے، ورنہ اگر طاقتور لوگوں کو ہمیشہ اقتدار ملا رہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو بھی قوم، جو بھی فرد عروج پکڑتا ہے، بالآخر کچھ عرصے کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک فطری طریقہ ہے. ہر روز دن ہمارے سامنے ایک بڑی نشانی ہے، سورج نکلتا ہے، عروج پہ پہنچتا ہے، پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. زوال کہاں سے ہوتا ہے سورج کا؟ جو بالکل پیک پہ پہنچتا ہے. تو یہ فطرت کا قانون کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے کسی بھی انسان یا قوم کو تکبر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہونا چاہیے. کوئی انسان جسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہو، کوئی مال دے رکھا ہو یا علم دے رکھا ہو یا قابلیت دے رکھی ہو، اس کو یاد رکھنا چاہیے وہ بہرحال انسان اور کمزور ہے. یہ سب کچھ کسی بھی وقت جا سکتا ہے. نہ کسی کا علم ہمیشہ اس کے پاس رہا ہے، نہ مال ہمیشہ رہا ہے، نہ جوانی ہمیشہ رہی، نہ طاقت اور صحت ہمیشہ رہی. اس لیے کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس ہو، اس پر ہمیں فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. وہ صرف ہمارے پاس ایک امتحان ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس نعمت کو پا کے کرتے کیا، بندگی کا حق کتنا ادا کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے موقع پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، یہ تو بس ہماری ملکیت ہے، اور یہ کسی اور کے پاس نہیں، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، یہ تو ہمارا حق ہے، اور ہم اس کو اسی طرح انجوائے کرتے رہیں گے. نہیں، لیکن اللہ کا قانون کچھ اور ہے. وہ لوگوں کو طاقت دینے کے بعد پھر آزما لیتا ہے، اور ان سے وہ سب کچھ واپس چھین لیتا ہے. دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں، آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے عروج کے زمانے ان پر آئے، لیکن بالآخر زوال پذیر ہوئی. سورۃ الحج میں بھی ایک آیت آتی ہے، وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کر دیتا، ہٹا نہ دیتا، تو بہت سی عبادت گاہیں، گرجے اور چرچ اور سوامے کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہ کو، سنیگوگ اور مساجد جو تھی، یہ کیا ہوتی؟ گرا دی جاتی. یعنی دنیا میں اتنی سرکشی اور ظلم و ستم پھیل جاتا کہ لوگ دین کا نام مٹا دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم سرکش ہوتی ہے، فرعونیت دکھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹانے کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ بڑا فضل والا ہے. اب دیکھیں کہ آج بھی اسلام کو مٹانے کی بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں نا, ہو رہی ہے یا نہیں؟ اور اس وقت دنیا میں کیا لگتا ہے کہ مسلمان خطرے کی ایک ایسے مقام کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں یوں لگتا ہے کہ بس مٹا دیے جائیں گے. لیکن ایسے میں ہمیں اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسلام کو مٹنا ہوتا, ختم ہونا ہوتا, تو اس دن ختم ہو جاتا جب جنگ بدر ہونے والی تھی. لیکن کیا ہوا, ایک چھوٹا سا گروہ کامیاب ہو گیا اور دشمن مٹا دیے گئے. یعنی فوری طور پر تو اس لشکر نے شکست کھائی, لیکن آہستہ آہستہ آہستہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکال دیا, ان کے گھروں سے نکال دیا, ان کے اولادوں سے جدا کر دیا, ایک دن کیسا وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کو مٹانے والے خود ناپید ہو گئے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر اسلام پر ایک بہت سخت اور کڑا وقت آیا تھا جب عرب کے بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے. تو اسلام کو اگر ختم ہونا ہوتا تو اس دن ختم ہو جاتا جب عرب دین اسلام سے برگشتہ ہوئے تھے, ارتداد کی تحریک میں زور پکڑا تھا, مدعیان نبوت جو تھے وہ دندنا رہے تھے, مسلمہ کذاب, اسود انسی اور سجاہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ سرزمین عرب پر ہر طرف چھا چکے تھے. مسلمانوں کی اس حالت ازار کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح بیان کیا ہے, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے تھوڑے ہی دن گزرے تھے, یہ اس وقت کی بات ہے. مسلمان اس وقت بھیڑ بکریوں کے اس ریوڑ کی مانند تھے جو موسم سرما کی بارش والی رات میں کھلے آسمان تلے ہو. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور پہنچ چکے تھے. مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی. ان حالات میں ایک نرم دل خشیت الہی سے کثرت سے گریا و بکا کرنے والا شخص اٹھا اور ایک مضبوط چٹان کی مانند حق پہ ڈٹ گیا. یہ شخص ابو بکر صدیق تھا جس نے حضرت عمر جیسے شخص سے کہا تھا, کیا جاہلیت میں زبردست آدمی اسلام میں آ کر اس قدر کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو تم سے مدد اور نصرت کی امید کر رہا ہوں, کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے وہ دل ہار رہے تھے اس وقت, اور آپ مجھے رسوا کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں. اللہ کی قسم یہ لوگ, کیونکہ جب یہ مانعین زکات کے خلاف جہاد کرنے لگے تھے تو اس وقت روکا جا رہا تھا, اللہ کی قسم یہ لوگ اگر مجھ سے ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان پر ان کے خلاف جنگ کروں گا جب تک میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر ہے. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کو اور مانعین زکات کو شکست دی اور اسلام کو نئے سرے سے زندہ کیا. پھر اسی طرح تاتاریوں نے عالم اسلام پر ایک بہت بڑی یلغار کی تھی. یہ کب ہوا تھا؟ جب عباسی حکومت ختم ہوئی تھی, اور اس وقت اس وحشت اور درندگی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہ گئی تھیں. لیکن پھر کیا ہوا, اسلام کا معجزہ سامنے آ گیا, انہیں تاتاریوں میں سے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کو عزت بخشی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبیوں نے بیت المقدس کے تقدس کے احترام کو گھوڑوں سے پامال کیا تھا جب صلیبی حملے ہوئے تھے مسلمانوں پر, کروسیڈ جب ہوئی تھی, ان کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں دوڑ رہے تھے, لیکن پھر بھی اسلام ختم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں اپنی نصرت اور مدد بھیجی اور اس نے مسلمانوں کو متحد کیا, صلیبیوں کو عالم اسلام سے باہر نکال کیا اور بیت المقدس کو گناہوں اور جرائم پیشہ صلیبی فوج کے قبضے سے چھڑا کر پاک و صاف کیا. تو اسی طرح کسی بھی دور میں اس بات سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے ہیں یا ان کے اوپر ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے. آج کل کے حالات بھی آپ دیکھیں, ان سارے حالات میں بسا اوقات کتنی مایوسی چھانے لگتی ہے. خود مسلمان ملکوں کے اندر اسلام کا نام لیتے ہوئے لوگوں کو خوف آنے لگا. آج حالت تو یہی ہوگی نا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسا اوقات اسلام کا کام کرتے ہوئے، اسلام کا نام لیتے ہوئے، اسلام کی بات کرتے ہوئے ڈرنے لگے، گھبرانے لگے، چھپنے لگے کہ لوگ ہمیں طالبان کہیں گے، لوگ ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، لوگ ہمیں معلوم نہیں کیا کچھ کہیں گے. تو بہت سے لوگ جو دین کے دعوے کرتے تھے وہ چھپ گئے ہیں صرف اس خوف سے کہ آج کے دور میں اسلام کا نام لینا بہت خطرے کی بات ہے، اور ان کے خیال میں تو اب حالات ایسے ہی ہیں کہ نعوذ باللہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہی ہو کر رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، ایک سچائی ہے. جس دن مسلمانوں نے وہ کوالٹیز فلفل کر دی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کیا؟ صابرین، اللہ سے تعلق، دعا، اور اس پر اعتماد اور توکل اور یقین، اسی دن کامیابی مسلمانوں کے قدم چومے گی. کیونکہ ہم ان مطلوبہ صفات سے آ رہی ہے اس لیے اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. ہم ہر وقت دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، لیکن ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے. ہماری صفوں میں اتحاد نہیں، ہمارے اندر کوئی اخلاق نہیں، ہمارے اندر کوئی کردار نہیں رہا، ہماری کوئی ایک بات نہیں، ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو ایک دوسرے مسلمان جب تک آپس میں نہیں جڑیں گے اور آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی قوم بہت سرکش ہو جاتی، خود کو خدا سمجھنے لگتی، متکبر ہو جاتی اور زمین میں فساد کو عام کرنے لگتی، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ اس قوم کا زوال آ جاتا ہے. اور پھر اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس بات میں بہت بڑی سچائی ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے کہ اگر ایسا نہ کرے، کیسا نہ کرے کہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹائے، تو کیا ہو؟ زمین کا نظام بگڑ جائے، زمین پہ فساد ہی فساد ہو جائے. لیکن دنیا کے لوگوں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس طرح وہ فساد دور کرنے کا انتظام فرماتا رہتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، آپ کی نبوت برحق ہے، آپ کا لایا ہوا دین برحق ہے. اس لیے کسی کو اس میں شبہ نہ ہو، کیونکہ جب مسلسل مسلمان ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور اسلام کا نام جو ہے وہ نیچے جاتا ہے، تو لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ کیا اسلام سچا دین بھی ہے، کیا ہم اسلام پر ہوتے ہوئے کسی سچائی پر بھی ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم کسی شک و شبہ میں نہیں پڑو، یہ سب کچھ برحق ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہت حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جب آزمائش ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ خود کو سنبھالیں، اپنی اصلاح کریں. شربا اور یطعمہ کا فرق بتا دیجئے. شربا کا مطلب ہوتا ہے پینا، اور یطعم کا مطلب ہوتا ہے کھانا پینا. طعام کا مطلب کھانے اور پینے دونوں کے لیے ہوتا ہے. لکھا اللہ یؤتی ملکہ، اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا دیتا ہے. اصل بادشاہت کا حق تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن زمین کے کسی خاص حصے پر اگر کسی شخص کو کوئی وقتی اقتدار ملتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. صبر کی ایک اور قسم بھی ہے. آپ کو اور تمام ساتھیوں کو اپنے کل کے تجربے کے بارے میں بتانا چاہوں گی. کسی نے لکھا ہے، کسی اسٹوڈنٹ نے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے خیر کا باعث بنا دے. کل جب آپ نے ہفتے کی چھٹی نہ ہونے کا اعلان کیا تو دل کو شدید ناگوار ہوا کہ ہفتے بھر کے کام اتنے جمع ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی چھٹی کی صبح سویرے 7 بجے ان کے ساتھ کیسے نکلا جائے. لیکن جب میں سارے راستے سوچتے ہوئے آئی کہ ہم بحثیت قوم کام نہ کرنے چھٹیوں کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور آپ دوسری فرد ہیں جن کو میں نے کام کرنے چھٹی نہ کرنے کے جواز ڈھونڈتے پایا، تو جب آپ کو امیر کارواں مان کر اس کارواں میں شامل ہو گئے تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں کہ اب ہم بھی کام نہ کریں. تو میری ساتھیوں کی بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں ہفتے کی چھٹی نہ دیں. جن پر سستی اور کاہلی مسلط کر دی جائے، وہ قوم اور جماعت صرف باتیں تو بنا سکتی ہے، جب تک ہم بناتے آئے کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتی، کیونکہ کام کرنے کے لیے عزم اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، جو بغیر شدید محنت کے پیدا ہونا مشکل ہے. رہا بچوں کا مسئلہ, تو جب ہم نے ان کو بھی اس مشن کا حصہ بنانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ابھی سے ان کو محنت کا عادی بنائیں. دنیاوی مفادات اور اسکول کے لیے وہ سویرے اٹھ سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے دین کے لیے ان کو نہ اٹھایا جائے؟ اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ واقعی ہم باتیں تو بنا سکتے ہیں, لیکن کام کرتے وقت ہم کو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ کیا آپ کو واقعی سیٹرڈے آنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کیا آپ کو اگر سیٹرڈے چھٹی دے دی جاتی تو جمعے کی شام کو آپ دوسرے پارے کی تیاری کرتے؟ کبھی نہ کرتے. تو شکر کیا کریں, اگرچہ مشکل ہے لیکن اس طرح کم از کم قرآن سے جڑنے کا موقع تو مل جاتا ہے. ورنہ تو آپ نے دیکھو گا کل چھٹی کا دن آپ نے کیسے گزارا. عام طور پر گھروں میں سیٹرڈے اور سنڈے کو سونے کی شفٹیں لگتی ہیں, تو آپ کیا کریں؟ گھر والوں کو سونے دیا کریں اور خود چپکے سے اٹھ کے ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے سب کچھ پڑھ لیا کریں, اور پھر جب وہ اٹھے تو آپ ان کے ساتھ نارملی جو بھی ان کے کام کاج ہو وہ نبھایا کریں. کسی کو یہ تاثر نہ دیا کریں کہ آپ بہت پڑھتے ہیں اور آپ کے اوپر بہت مشقت ہے اور گھر والوں سے سپورٹ مانگے. ظاہر اگر آپ کما رہے ہیں ان کی مرضی ہوگی سپورٹ کریں گے, نہیں ہوگی نہیں کریں گے. آج کی آیات سے کیا سبق ملا آپ کو؟ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے اندر کیا کوالٹی پیدا کرنی ہے؟ صبر. صبر کا معنی کیا ہے؟ اچھائی پر جمے رہنا, کسی کی باتوں سے, کسی کی خوشامد سے اپنا کام نہیں چھوڑ دینا, ٹھیک ہے نا؟ اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کو نہیں جانے دینا. کیونکہ آپ یقین مانیں کہ جس وقت میں اخبار پڑھتی ہوں اور جس وقت میں لوگوں کے حالات دیکھتی ہوں کہ اتنی مسلمانوں پہ تباہی آ رہی ہے, اور ہم بحیثیت قوم سوئے ہوئے ہیں نا, ہماری شاپنگ اسی طرح جاری ہے, ہماری کھیل کود, کھانا پینا, ہماری تفریحات, ہماری بسنت, ہماری ویلنٹائن ڈے, یہ سب کیا بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی پریشانی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ہے کوئی چیز ہے کٹ ڈاؤن کی ہو ہم نے, ہماری شادیوں میں سمپلسٹی آئی ہو, ہمارے اور رہن سہن میں, ہمارے دکھاووں میں, ہمارے اسراف میں کس چیز میں کمی آئی؟ کسی چیز میں بتائیے کہ ہم نے جو کچھ مسلمانوں کو بیتا ہے اس کے بعد ہم نے سوچا ہو کہ ہم اب ان کے تہوار منانا چھوڑ دیں گے, بسنت نہیں منائیں گے, یا اور کوئی غلط کام نہیں کریں گے, اور ہم سادگی سے زندگی بسر کریں گے, ہم محنت کریں گے. کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. کسی شادی میں جا کر دیکھیں, کسی بازار میں جا کر دیکھیں, کسی گھر میں جا کر دیکھیں, ٹیلی ویژن پہ دیکھیں, کہیں کوئی غم, سوگ, کچھ دکھ, تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. تس سمجھ نہیں ہوتے ہم. تو ایسے میں بسا اوقات انسان پریشان ہوتا ہے نا, ایسی کیفیات آتی ہیں. میں بعض اوقات یہ سوچتی ہوں کہ جتنا زیادہ ہم کام کر رہے ہیں اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ حالات ورس سے ورس ہوتے چلے جا رہے ہیں نا. ایسے حالات میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو کام چھوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے نا آرام سے. کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا جب دنیا میں اتنی تباہی ہو رہی ہے مسلمانوں کی, تو ہمارے قرآن پڑھنے سے کون سے ٹھیک ہو جائیں گے سب, ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. ہم کو چھوڑ دینا چاہیے نا یہ سب کچھ, یہ بند کر کے سب چھٹی کر کے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں, کھائے پیے آرام کرے سب کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم کرتے چلے جائیں. اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہ کریں. جو کام ملے, جو سبق ملے, اس کو ایمانداری سے پڑھتے چلے جائیں. امتحان میں نقل نہ کیا کریں, سبق پڑھنے کی ٹائم میں کمی نہ کیا کریں, ادھر ادھر کے جھوٹے بہانے نہ بنایا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.